És a dir, Felipe Luis, el lateral, no, Maxwell sí, sí. i Andrés Santos. Per mi, el millor, els sens tres dubte, candidats. Era Andrés Santos, 26 anys, al Corinthians, ha marcat 39 gols sent lateral en les últimes tres temporades, i per mi és un Roberto Carlos en potència, tècnicament, un autèntic espectacle. I quant costava aquest? 26 anys. 6 milions, parlava de 6 milions d'euros. Mm.